mitt hjerte. Den varmer i en hverdag, kald og grå. Det gir meg styrke og mot til å finne en vei som er litt lettere å gå. To øyne lukkes og ser inn i en verden der jeg kan få alt det som jeg vil ha. Og alt jeg ser blir til et håp for morgendagen, der himmelen vil være lyseblå. Det er så mye vi kan lære og forstå i våre drømmer, store eller små. Alt det vi søker, alle svar som vi kan få, gjør veien mye lettere å gå. Et ungpa sitter der så fredelig i parken, gir hverandre ro og kjærlighet. Et to par øyne møter stille der på benken, og drømmen den har nå blitt virkelighet. Det er så mye vi kan lære og forstå i våre drømmer, store eller små. Alt det vi søker, alle svar som vi kan få, gjør veien mer.